krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 sierpnia, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego prezydent podpisał ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego. Wciąż musimy liczyć się z pandemią. Przed południem potwierdzono niemal 150 nowych zakażeń koronawirusem. Niemal pewne jest już, że władze w Kabulu przejmą talibowie. Trwają obchody Święta Wojska Polskiego. Przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie właśnie się rozpoczyna uroczysta odprawa Warty. Z kolei kilkadziesiąt minut temu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego. Przed siedzibą głowy państwa jest Wojciech Cegielski. Prezydent podkreślał, że ta odbudowa ma być elementem, który upamiętnia setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, czyli te obchody, które jeszcze od 3 lat się toczą, ale mówił też, że odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, bo tych trzech budynków dotyczy ta ustawa, to jest takie symboliczna odbudowa miasta. To właśnie ten zespół budynków był symbolem Warszawy, tam był przed II wojną światową sztab generalny Wojska Polskiego, tam było Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tam było wiele innych instytucji. Prezydent podkreślał również, że wraz z ustawą podpisał też decyzję mówiącą o tym, że tą ustawę natychmiast przekazuje do publikacji. Innymi słowy, ta ustawa wejdzie w życie dosłownie lada moment. Dodajmy tylko, że po renowacji, po odbudowie tego kompleksu budynku, między innymi będą tam swoje biura mieć Kancelaria Senatu, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz instytucje prowadzące działalność edukacyjną i kulturalną. Mówił Wojciech Cegielski, dziękujemy za te relacje. Badania potwierdziły 148 nowych zakażeń koronawirusem. Nie zmarła żadna osoba z COVID-19, podało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych infekcji, ponad 20, odnotowano w Małopolsce i na Mazowszu, najmniej na Dolnym Śląsku. Tam potwierdzono 2 zakażenia. Przedstawiciele talibów poinformowali, że dotarli do Kabulu i prowadzą rozmowy na temat pokojowego przejęcia miasta. Minister spraw wewnętrznych Afganistanu zapewnił, że Kabul nie stanie się celem ataku, a przekazanie władzy odbędzie się w sposób cywilizowany. Swoje placówki dyplomatyczne z miasta ewakuują m.in. Amerykanie oraz przedstawiciele Unii Europejskiej. Nie zdecydowali się na to Rosjanie. W tegorocznym wyścigu Tour de Pologne wszystko jest już prawie jasne. Dzisiaj ostatni etap, a więcej o tym Kuba Niziński. Kolarze dzisiaj pokonają ledwie 145 km z Zabrza do Krakowa. Po drodze właściwie nie będzie żadnych istotnych trudności. Zostaną rozegrane pojedyncze premie, lotna i górska, ale obie te klasyfikacje są już rozstrzygnięte. Najlepszym góralem tego wyścigu na pewno będzie Łukasz Owsian. Dziś jedyny wydaje się realny scenariusz na koniec tej rywalizacji to sprint z dużej grupy na Błoniach w Krakowie. To oznacza, że wygrana Portugalczyka João Almeida w całym wyścigu wydaje się niezagrożona. Przypomnę, że w klasyfikacji generalnej na trzecim miejscu jest Michał Kwiatkowski. Relacje z trasy dzisiejszego etapu na antenie Trójki. Na końcu o jeszcze jednym ważnym sportowym wydarzeniu. Od rywalizacji na dystansie 5 kilometrów rozpoczął się w warszawskim forcie Bema bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Impreza odbywa się w 300 miastach w Polsce i za granicą, a z jedną z uczestniczek rozmawiała nasza reporterka. To jest mój trzeci bieg tropem wilczym. Zaczęłam biegać w 2018 roku. Bardzo lubię biegi patriotyczne. Ostatnim teraz biegiem to było 10 kilometrów powstania. No i to było taki już mały trening przed tym, a tak to piątki, no i mam nadzieję, że dzisiaj dam radę pobiec. Proszę mi kibicować. Patronat medialny nad biegiem sprawuje Polskie Radio, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 21 do 25 stopni na północy, cieplej do 30 na południu w całym kraju, na przemian słońce i chmury. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Uświęcona równowaga sił została zachwiana, a Polska jest języczkiem uwagi. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Przymocowałem plecak do bagażnika roweru, spiesznie poddałem się raczej pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Od poniedziałku do piątku około 12.45. Zapraszamy. Autopromocja. 15 sierpnia 1920. Pamiętamy. Rozmawiają Piotr Łodej i Tomasz Gajownik. Mówiliśmy o genezie, o planie, o przygotowaniach do bitwy. Teraz przypomnijmy, jak przebiegała sama bitwa. Stolicę atakować miały trzy armie bolszewickie. Trzecia, 15 i 16. Natomiast czwarta armia, która znajdowała się na północnej flance, czyli na prawym skrzydle frontu zachodniego wraz z konnym korpusem Gejhana, maszerować miała na Włocławek i Toruń z zamiarem przejścia Wisły na Kujawach, powrotem później na południe i wzięciem stolicy w Kleszcze od zachodu. Natomiast strona polska o tym planie, o którym wspomniałem przez moment, miała skupić się na trzech skoordynowanych fazach działania. Obronie na linii Wieprzów, Kry i Narwi, co stanowiło rodzaj działań wstępnych, rozstrzygającej ofensywy z Nadwieprza na północ, na skrzydła bolszewickie, czyli od strony Polski od południa mieliśmy atakować, oraz wyparcie Armii Czerwonej za Narew, a następnie przeprowadzeniem działań pościgowych, osaczenie i rozbicia całego frontu zachodniego. Linię obrony liczącą około 800 km, Piłsudski oparł rzeki Orzyc, Narew, Wisła, Wieprz, Seret, podzielił ją na trzy fronty, przydzielając dowództwo generałowi, do których miał największe zaufanie. Był to Józef Halar, który kierować miał frontem północnym, Edward Śmigły-Ryc, który miał kierować frontem środkowym i generał Wacław Iwaszkiewicz, który miał dowodzić frontem południowym. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne podróże. Podróżujemy. Gosia Jakubowska, dzisiaj wyjątkowo, proszę państwa, bo... Ale ty masz energię dzisiaj. Mam energię, oczywiście, że tak. Mnie nakręca muzyka filmowa. No i mam nadzieję, że państwa również. Czekamy i czytamy państwa maile. Muzyczne podróże @polskieradio.pl. I zaczynamy od filmu komediowego, można tak uznać? No, taki tragicomedy. Tragicomedy, zdecydowanie tak. Tragedii, troszeczkę komedii, prawda? Man on the Moon. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make. Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. Got mean by the apple. Yeah, yeah, yeah, yeah. Egypt was troubled by the horrible ass. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Charles Darwin had the golden ass. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, nothing. a little ghost for the altary. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing tough? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, then nothing is muzyczne podróże. Jakoś nie mogę się zgodzić, że R.E.M. to jest zespół rockowy. Jakoś mi nie pasuje. No bardziej alternatywny, indie. Możesz tak powiedzieć. A rock? W ogóle. Tu mieliśmy wcześniej Chuck Berry, prawda? To jest rock and roll. A R.E.M.? To nie jest rock and roll, tylko rock. To nie jest. Chociaż bardzo mi się podoba, ale rock? Nie, to nie jest rock. Raf obala teorie, które wszyscy znamy i których się wszyscy trzymamy, a jeżeli chodzi o piosenkę, która przed chwilą pojawiła się w Trójce, no to nawiązuje ona do jednego z moim zdaniem ciekawszych filmów, w jakich miał okazję zagrać Jim Carrey, oczywiście. Opowiada to historię Andy'ego Kaufmana, czyli jednego z czołowych komików amerykańskich. Tak. No i historia nie jest zbyt przyjemna, zbyt ciekawa. Znaczy oczywiście jest okraszona tym humorem, tym dowcipem, tak. Natomiast jednak wydźwięk całej tej historii jest dosyć ponury. No, czarny humor, prawda? Bardzo polecam dokument na temat robienia tego filmu. Jim Carrey i Andy Kaufman. Świetny film, naprawdę bardzo ciekawy film. Dokumentuje, jak on się wcielił w Andy Kaufman. Chodził przez miesiąc, ubierał się, zachowywał się zupełnie jak Andy Kaufman, aż osoby, które znali Andy'ego, przerażeni byli, jak bardzo upodobnił się i jak bardzo naśladował Andy'ego. Tak, ja w ogóle przez długi czas Jimmy'ego Carrey'a kojarzyłam jedynie z maski. Głupkowatego humoru. Natomiast z czasem, jak zaczęłam oglądać różne filmy, różne produkcje z nim w roli głównej, uważam, że to jest jeden z lepszych aktorów naszych czasów. Mhm. No i cóż, można powiedzieć, że przed chwilą w muzycznych podróżach wylądowaliśmy na chwilę na Księżycu. When you were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Live and let die. if this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die. Live and Let Die, Wings, wykonawca i oczywiście Paul 007, zgłoś się. Tak, najlepszy, według mnie oczywiście, najlepszy film Bondowy. 73 rok, oczywiście, najlepszy Bond. Pierwszy film z Roger Moore, mój ulubiony Bond. Ile razy oglądałeś tę część? No nie wiem, 20-30 razy, bo w Anglii puszcza się dosłownie co chwilę na święta, jedne, drugie, trzecie święta, zawsze puszcza się, najczęściej puszcza się Live and Let Die. To u nas jest taka tradycja, ale z Kevinem samym. Kevin, tak, zauważyłem. Odkąd jestem w Polsce. Ciekawy film i ciekawy utwór, ponieważ Paul McCartney wrócił do mistrza, George Martin, razem wielki producent oczywiście. I Paul McCartney wrócił do George'a Martina z czasów Beatlesów. Świetny film, świetna piosenka. Ja w ogóle z Jamesem Bondem mam problem, ponieważ ja przyzwyczajam się od razu do, nawet jeżeli dana rola mi nie pasuje, jakiegoś aktora w danym filmie, to ja już się zaczynam przyzwyczajać i oswajać z tym, że jest taki wizerunek, a nie inny. I w momencie, kiedy James Bond po prostu się co chwilę zmienia. I tu nagła zmiana. Kolejna. I też nagła zmiana. I tak teraz będzie zmiana? No podobno ma być jeszcze nowy. Już tak słyszałam, że ma być teraz jakiś aktor afroamerykański. Idris Elba. Ale jednak Daniel Craig nie. Oczywiście słynna afera z Tomaszem Kottem, który też miał grać w Jamesie Bondzie. Nie grać głównej roli, ale miał się pojawić w tym filmie. Też Daniel Craig chyba sobie tego nie życzył. Więc to powoduje jakiś taki niesmak wokół całego filmu i powoduje, że jakoś nie jestem fanką 007. A teraz... My friend is feels their appointed duty. They keep trying to tell me, all you want to do is use me. But my answer, getting used, oh, you just keep on using me until you use me up, until you use me up. My brother sent me right down and he talked to me. That I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up, until you use me up. Sometimes high-class people. And then you act real rude to me. Till you use me up. Until you use me up. Talking about you, useless people. It all depends on what you do. It ain't too bad the way you use me, 'cause I sure am using you to do the same. Use me, Bill Withers. Tworzę tak co pół roku swoją taką playlistę top 5 najbardziej ulubionych utworów czy tam piosenkarzy i Bill Withers zawsze się mieści w mojej pierwszej dziesiątce, tak zawsze. To tak jak American Beauty w mojej top 5 najlepszych filmów, moich ulubionych filmów. Bo Bill Withers oczywiście Use Me z tego filmu. Tak, American Beauty przed chwilą. Nie wiem, czy państwo mieli okazję widzieć. Ci, którzy na pewno pamiętają ten film, chyba jest to jeden z piękniejszych dramatów obyczajowych na temat kryzysu średniego. Rzeczywiście dramat. No dramat. Ja do dziś, jak widzę na ulicy i przechodzę jak siatka foliowa gdzieś toczy się po ulicy, to od razu sobie myślę American Beauty, jak nic. Więc piękny coś moment, jest w tych obrazach, które zapamiętujemy, tak samo jak z Dzikie Serce, naszym filmem, o którym mówiliśmy na początku. Into the Wild, tak. I często do niego wracam, w szczególności w tych dzisiejszych czasach, kiedy się mówi dużo o katastrofie klimatycznej, o ekologii, o tym powrocie do natury. Tak i ja czasami właśnie widząc tą torbę plastikową, która się tak krząta po ulicach Warszawy, widzę i przypominam sobie te sceny z American Beauty. Piękny, piękny film, estetycznie. Lata 90. oczywiście końcówka ich, no bo sama premiera była w 2000 roku. Natomiast ja chętnie do tego filmu wracam, nie tylko oglądając, ale także i słuchając ścieżki dźwiękowej. Czyli dla ciebie Dzikość Serca, Into the Wild i ten film. American Beauty, tak. Dziękuję, zawsze zapominam tytuł. A dla mnie Odyseja Kosmiczna, top. Blues Brothers, wspominaliśmy wcześniej, i The Big Lebowski. What condition my condition was in? I woke up this morning with the sundown shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. Condition my Someone painted April Fool's in big black letters on a dead end sign. I had my foot on the gas as I left the road and blew out my mind. 8 miles out of Memphis and I got no spare. 8 miles straight up downtown somewhere. I just dropped in to see what condition my condition was in. I said I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah. Just dropped in, the first edition, genialna ścieżka. Bracia Coen, przepraszam, siostry Coen teraz. The Big Lebowski. Ja sobie właśnie teraz zapisuję ten tytuł. Nie miałam okazji jeszcze oglądać tego filmu. Zaraz jak będę miała tylko możliwość, to usiądę, zaparzę sobie herbatkę i chyba sobie obejrzę ten film. Chociaż nie wiem, czy do herbatki pasuje. Szczególny koktajl sobie zrobić do tego filmu. To potem ci powiem, jaki koktajl. Bardzo taki no, specyficzne. Okej. Okay. Pogadamy. Pogadamy, oczywiście po zakończonej naszej muzycznej podróży, a Państwa oczywiście zachęcamy do tego, żeby nie tylko przysyłać swoje wiadomości, ale także i wspomnienia, oczywiście swoje własne playlisty. A teraz ja musiałam koniecznie umieścić dzisiaj na w naszym spotkaniu, w naszych muzycznych podróżach ten utwór, który jest definicją dobrego kina. Thank you. Uwielbiam, uwielbiam. Audrey's Dance przed chwilą. Nie wiem, czy państwo też są takimi fanami jak ja kina proponowanego przez Davida Lyncha, tworzonego przez Davida Lyncha. I ja obejrzałam chyba jego prawie każdy film. Prawie, bo oczywiście sobie dozuję te przyjemności i staram się nie zachłysnąć tym kinem. Jak jeszcze mieszkałam w Łodzi, to pamiętam, była furora wokół Lyncha, bo chciał mieszkać, czy tam, otworzyć szkołę w Łodzi, prawda? Pamiętasz? Oczywiście, że tak. Tak jak Michael Jackson chciał Disneyland stworzyć w Polsce, tak właśnie David Lynch chciał otworzyć swoją szkołę filmową. No niestety nie doszło ani do jednego wydarzenia, ani do drugiego. Natomiast parę miesięcy temu, nie wiem, czy państwo pamiętają może, była taka słynna historia w naszych mediach bardzo nagłaśniana o tym, że David Lynch ma otworzyć kawiarnię u nas w Polsce. Natomiast to też jeszcze nie do końca jest sprecyzowane, więc czekamy na więcej potwierdzonych informacji, gdzie tak na dobrą sprawę i kiedy ta kawiarnia się otworzy. Natomiast jeżeli chodzi też i o twórczość Davida Lyncha, dla tych, którzy nie kojarzą i też być może nie pamiętają, oczywiście było to Twin Peaks. Mhm. Twin Peaks, które było co prawda serialem, ale miało też swoje wersje filmowe. Obejrzałam wszystkie sezony Twin Peaks. Ostatni oczywiście najbardziej pokręcony i najtrudniejszy chyba do zrozumienia. Natomiast uważam nadal, że David Lynch jest w moim jeden top 5 najwspanialszych reżyserów i twórców filmów w historii. Czyli idziemy od pokręconego Davida Lyncha do pokręconego zespołu Monty Python. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, da, grumble. Give a whistle, and this'll help things turn out for the best. Pain, always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, damn these silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. And just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep up laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Worst things happen to sea, you know. Come from nothing, we're going back to nothing. What have you lost? Nothing! I'd like to thank our wonderful musicians, our great man on sound, Larry Marr, the great and good Danny Farrington, whose idea this was, the rather lovely John Dupre, who's been made possible tonight by Virgin Air Miles, Tom Scott and all these fabulous musicians, my wife, my daughter Lily, my doctor, my shrink, my agent, my proctologist, my astrologer, my personal assistant, my massage therapist, my assisted shower person, my vice president in charge of enemas, my plastic surgeon, my penile extension consultant, and my Viagra dealer. Thank you! Always look on the bright side of life. Oczywiście Monty Python, napisany utwór przez Erika Idla, czy Idela, nie wiem jak się wymienia w języku polskim, ale Eric Idle się nazywa. Niesamowita piosenka, ponieważ jak gramy mecze Anglia lub moja drużyna, która zawsze odnosi porażkę, niestety, Derby County, to zawsze właśnie śpiewamy tą piosenkę Always Look on the Bright Side of Life. Jest źle, ale nie jest aż tak źle. Mogło być jeszcze gorzej. Film... Tak jak u nas Polacy nic się nie stało. Tak, trochę tak. Świetny film Żywot Briana, który nosił tytuł podobno pierwotny Jezus Chrystus rządza chwały. Ale zmienili na szczęście tytuł. Teraz brzmi Żywot Briana lub The Life of Brian. No to była Wielka Brytania. Tak. W takim razie przenosimy się na zupełnie, zupełnie inny kontynent. Stand to free throws. I can't jump high, but I hear all the notes. I can't be you, no. I can't be you, but I can be true love. I want to be friends. I want to be friends till time ends, yes. Jak żyć, kiedy nie ma się nic do stracenia? Na bogato. Otóż to i tak właśnie żyła, starała się żyć przynajmniej główna bohaterka filmu Baby Teeth, film, który powstał w 2019 roku. Ja miałam okazję obejrzeć go na początku tego i uważam, że to jest jeden z piękniejszych filmów tej dekady, a raczej tamtej dekady, bo już się ona zakończyła. Popłakała się znowu? Tak. Niestety tak, ale no trudno powstrzymać te łzy wzruszenia w momencie, kiedy ogląda się aż tak piękny i wzruszający właśnie film. Jeżeli chodzi o artystkę, która przed chwilą pojawiła się w muzycznych podróżach, Sudana Archives w utworze Come My Way, utworze bardzo pięknym, delikatnym, ale także i takim z pazurem, takim lekkim bardzo trochę. Mi się podoba tytuł. To jest skrzypaczka. Amerykańska skrzypaczka. Prawda? I to też ma ogromne znaczenie dla całego filmu i to się łączy, ponieważ gdy Mila, czyli główna bohaterka Baby Teeth, jakoś nie może sobie poradzić z nauką na skrzypcach, jej nauczyciel wręcza jej płytę Sudan Archives, włącza ją na winylu. Mhm. I wtedy nagle Mila zaczyna również grać. Come my way, czyli idź moją stroną, czy moim tropem, czy coś w tym stylu. Czy państwo idą naszym tropem dzisiaj? Tropem oczywiście filmowym. Czekamy na państwa wiadomości. Muzyczne podróże @polskieradio.pl. Słuchają państwo Trójki, a w niej podróżujemy. Byliśmy przed chwilą w Australii, gdzie działa się akcja całego filmu. Mhm. A teraz w stronę elektro. Orbital i oczywiście The Saint, Simon Templar. Thank you. Saint, czyli święty z płyty Insides, zespół Orbital. Jak miałem jeszcze fazę na techno i ambient techno, to kupiłem tą płytę w 96 roku. Nie sądziłam, Raf, że miałeś taką fazę na techno i ambient. Chyba tak, zdecydowanie. A jeżeli chodzi o bardzo rejwową scenę, to teraz, proszę Państwa, lekkie zaskoczenie na pewno dla tych, którzy są przyzwyczajeni do muzycznych podróży, które brzmią nieco inaczej, bardzo delikatnie, bardzo spokojnie, bardzo przyjemnie, bo tym razem będzie się dużo działo w muzycznych podróżach. Jean-Michel Jarre. Rejwów, tutaj Gosia rejwuje sobie. Tak, tańczy. Dla mnie to brzmiał jak niewyspany Jean-Michel Jarre troszeczkę. Nie, zdecydowanie nie. Przed chwilą. Po pięciu kaw. Przed chwilą. No chyba tak, bo właśnie. Prawda? Tak. Climax. Nie wiem, czy Państwo może kojarzą właśnie ten film. Gaspar Noé go stworzył w 2018 roku. Film, który trzyma bardzo mocno napięcie. Jest to taneczny horror, można nawet powiedzieć. No, ja się śmieję, że to jest taneczny horror. Oczywiście jest to dramat, który rozgrywa dramat się taneczny. W jednym miejscu, w jednym, jednej nocy. Ale filmy Gaspara Noé z tego słyną, że nie należą do tych najłatwiejszych. Jednak warto obejrzeć, wizualnie bardzo przyjemne, jeżeli chodzi o te kolory, które tam się pojawiają. Potrafi zmęczyć i potrafi też sprawić, że po filmie nie mamy już na nic ochoty. Więc to tak na zachętę dla Państwa oczywiście na niedzielę. Raczej nie polecam tego filmu, raczej w piątek wieczorem, może tak. Natomiast tym filmem my powoli się żegnamy, bo zbliża się godzina 13. To jest ten moment, w którym my Państwu serdecznie dziękujemy. Gosia Jakubowska. Raf Uzar. Słyszymy się oczywiście za tydzień w Muzycznych Podróżach. A co w nich? No, to wielka niewiadoma i niespodzianka. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far